pigi lamak isip isip mabuni muni tungkol sa ating pag-iibig ang sinasadyang subukin ang tadhanang pahirapan nakadarama na ng pagod at nagpagdududa magkulay naglalaho na bago pa mawalang lahat kailangan lang walimutan matawa ko sa langit mahal kita ng labis matawa ko sa langit mahal kita ng labis. Sa'yo itong aking pangako, di papatalo sa pagod at sa pagdududa. Magkulay naglalaho na bago pa mawalang lahat. Kailangan lang walimutan magtawa ko sa langit, mahal kita ng labis. Salam.